าจารย์ยอดเคยเล่าเรื่องของบาปของกรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันมาหลายเรื่องแล้วนะครับแต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากจะนำมาเล่าซ้ำอีกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือเรื่องของว่าบาปกรรมบางอย่างนี่ถ้าคนเราได้ทำซ้ำๆติดกันไปนานๆจนเป็นนิสัยกรรมนั้นจะให้ผลแรงแล้วก็เร็วสามารถเห็นผลได้ทันตาในชาตินี้เลยทีเดียวเรื่องเกิดที่หมู่บ้านใกล้เขาแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับมีครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวชื่อว่านายอุ่นเมียชื่อนางไขแม่ของนายอุ่นน่ะตายเป็นนานแล้วเหลือแต่พ่อพ่อก็แก่ชราอายุมากแล้วชื่อพ่อเฒ่าแกะความที่พ่อเฒ่าแกะนี่อายุมากสังขารร่างกายของแกก็ร่วงโรยงกงกเงินเงินหูตาไม่ดีความจำก็ปั่มปั่มเป๋อเป๋อหลงหลงเลือนเลือนจะอยู่จะกินก็เลอะเทอะเวลาขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เรี่ยราดเหมือนกับเด็กทารกสร้างความรำคาญให้กับนายอุ่นผู้เป็นลูกชายมากเพราะว่าต้องคอยเก็บกวาดเช็ดถูอุจจาระปัสสาวะของพ่อที่ตกหล่นอยู่ตามพื้นเรือนเป็นประจำส่วนนางไขผู้เป็นภรรยาแล้วยิ่งแล้วใหญ่ไม่ยอมเข้าใกล้พ่อผัวเลยทีเดียวตั้งข้อรังเกียจบ่นว่าต่างๆนานาอย่างไร้ความเมตตาปราณีในอุ่นแทนที่จะตักเตือนภรรยากลับผสมโรงพากันเกลียดชังพ่อของตัวมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็เห็นในอุ่นเข้าไปสร้างกระต๊อบเล็กๆแคบอุดอู้เอาไว้ในสวนหลังบ้านรอบๆกระต๊อบนี้ในอุ่นก็กั้นด้วยไม้ไผ่ทำเป็นคล้ายๆกับกรงหรือว่าเล้าเป็ดเล้าไก่ส่วนที่เป็นพื้นก็ไม่ได้ยกให้สูงแต่เอาไม้ไผ่มาสับเป็นฟากปูบนพื้นดินเลยทีเดียวจากนั้นนายอุ่นก็เอาพ่อผู้ชราของตัวไปทิ้งไว้ในกระต๊อบแห่งนั้นเพื่อตัดปัญหาเรื่องความเลอะเทอะให้หมดไปจากบ้านของตนโดยไม่สนใจต่อสายตาและคำติเตียนของชาวบ้านร้านถิ่นเลยแม้แต่น้อยและเมื่อมีใครในหมู่บ้านไปพูดเรื่องนี้ได้ยินถึงหูเข้าทั้งนายอุ่นและนางไขก็จะโต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนพร้อมกับยกเหตุผลอันเป็นส่วนตัวไม่ดีส่วนไม่ดีของพ่อเฒ่าแกะผู้เป็นพ่อเนี่ยมาอ้างต่างๆนานาชาวบ้านก็ต้องเงียบได้แต่นินทาสองผัวเมียใจร้ายอยู่ลับหลังคนแก่คนเฒ่าบางคนที่เป็นผู้ใหญ่เห็นท่าไม่ดีก็ไปตักเตือนแต่ในอุ่นก็ยังคงอ้างเหตุผลอย่างเดิมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแต่อย่างใดข้าวปลาก็เอาไปให้กินเพียงแต่ว่าแยกให้อยู่ต่างหากเพื่อความสะอาดเท่านั้นแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่นายอุ่นแก้ตัวไว้เพราะว่าต่อมาเมื่อชาวบ้านผ่านไปก็ได้พบภาพที่น่าสลดใจพ่อเฒ่าแกะนี่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในกระต๊อบที่สกปรกเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่มีการเก็บกวาดเช็ดถูหรือว่าดูแลเอาใจใส่จากนายอุ่นนางไขเลยข้าวปลาพอได้เวลาก็เอาใส่จานไปวางทิ้งไว้ให้จะกินหรือไม่กินก็ไม่ได้นำพาจนชาวบ้านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่บางคนต้องแอบไปเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดให้ด้วยความเวทนาพ่อเฒ่าแกะผู้น่าสงสารถูกลูกชายลูกสะใภ้ทอดทิ้งให้ผจญทุกข์ในสวนหลังบ้านอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าๆ ก็ตายไปอย่างเดียวดายในคืนวันหนึ่งโดยทางลูกชายและลูกสะใภ้ก็ได้จัดการกับศพพอเป็นพิธีจากนั้นก็เผาก็เป็นอันจบสิ้นชีวิตที่ทรมานนั้นไปนายอุ่นและนางไขมีอาชีพเป็นชาวสวนปลูกผักและผลไม้จำพวกมะม่วงกล้วยมะละกอฝรั่งมะรุมเป็นสวนกว้างขวางเรื่อยไปจนติดเชิงเขาทั้งสองเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวไม่ค่อยทำบุญสุนทานหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บสะสมไว้หมดแกมักจะบอกกับใครๆเป็นเชิงอวดว่าเรื่องกับข้าวกับปลาของแกนั้นมีอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาดให้หมดเปลืองเงินทองเพราะว่านายอุ่นแกชอบดักสัตว์ต่างๆในป่าในสวนแถวนั้นมาทำกับข้าวเสมอนายอุ่นนี่ดักสัตว์เก่งมากกับดักของแกมีหลายชนิดที่ใช้อยู่ประจำก็เห็นจะเป็นกับที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่มีคันโค้งๆอยู่ข้างบนมีเชือกเป็นบ่วงซ่อนอยู่ในกระบอกเวลาวางกับก็จะเอาเหยื่อเช่นซากสัตว์เล็กๆจำพวกหนูบ้างกุ้งปูปลานี่วางล่อไว้ในกระบอกหรือบางทีก็เอาพวกข้าวถั่วกล้วยผลไม้อื่นๆวางล่อไว้ภายในพอมีสัตว์เคราะห์ร้ายชะตาขาดมาเห็นข้าวรู้ไม่เท่าทัน มันก็จะยื่นหัวยื่นคอเข้าไปในกระบอกเพื่อจะกินเหยื่อกับดักก็จะทำงานคันไม้ซึ่งผูกเชือกตึงไว้ก็จะดีดผึ่งขึ้นกระตุกบวงเชือกให้รัดคอสัตว์ที่ติดกับจนขาดใจตายอย่างทรมานเพราะว่าคอหักแล้วก็บางตัวก็หายใจไม่ออกตายทุกๆวันคนในหมู่บ้านจะเห็นในอุ่นหิ้วไก่ป่าบ้างอีเห็นหนูกระรอกกระแตนกแล้วก็งูชนิดต่างๆออกมาจากในสวนมาให้นางไขทำกับข้าวเป็นประจำตอนเช้ามืดทุกๆเช้าผู้คนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงนางไขสับเนื้อสัตว์ที่ในอุ่นดักมาได้ทำเป็นกับข้าวดังโป๊กโป๊กลั่นไปเกือบทั่วหมู่บ้านเลยทีเดียวการเวลาผ่านไปนับ10ปีที่ในอุ่นและนางไขดำรงชีวิตด้วยการทำกรรมที่ว่านี้พอแก่ตัวเข้าดักอะไรก็เอามากินหมดมีแมวป่าบ้างแมวบ้านบ้างแกก็กินไม่เลือกจนเป็นที่รู้กันทั่วหมู่บ้านว่าตาอุ่นและยายไขนอกจากจะกินสัตว์ป่าชนิดต่างๆแล้วยังกินแมวอีกด้วยแมวใครหายไปก็เป็นที่รู้กันว่าไปติดกับของตาอุ่นแล้วก็ยายไขทำเป็นกับข้าวไปแล้วต่อมาตาอุ่นและยายไขอายุได้60ปีเสร็จตาอุ่นก็เริ่มเจ็บป่วยกระสอบกระแสะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะบ่อแว้งกับยายไขเป็นประจำเพราะว่าอยู่กันลำพังสองตายายลูกเต้าพากันแต่งงานแยกเรือนไปหมดแล้วคืนวันหนึ่งชาวบ้านได้ยินสองตายายทะเลาะกันอีกเช่นเคยแต่คราวนี้มีการตบตีกันด้วยทุกคนได้ยินเสียงตาอุ่นร้องพอลูกและคนบ้านใกล้เข้าไปดูก็เห็นยายไขกำลังเอาไม้ตะพดกระหน่ำตีหัวตาอุ่นจนหัวแตกเลือดอาบตาอุ่นต้องตะเกียกตะกายหนีลงมานอนหมอบอยู่ใต้ถุนบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายายไขก็ไล่ตาอุ่นลงเรือนไม่ให้อยู่บ้านด้วยตาอุ่นต้องไปสร้างกระต๊อบอยู่ในสวนเป็นการชดใช้กรรมที่เคยทำกับพ่อของตัวเองไว้นั่นเองลูกเต้าตาอุ่นมี3คนแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครชวนตาอุ่นไปอยู่ด้วยเลยสักคนเดียวคงปล่อยให้แกอยู่คนเดียวในสวนแบบนั้นเรื่อยมาไม่นานนักตาอุ่นก็ล้มป่วยเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้แต่นั่งถัดก้นไปตรงโน้นตรงนี้สภาพของแกไม่แตกต่างไปจากพ่อเท่าแกผู้เป็นพ่อของแกมากนักลูกเต้าก็ไม่ค่อยมาดูแลเอาใจใส่ยิ่งยายไขเมียของแกด้วยแล้วไม่สนอกสนใจเลยคงปล่อยให้แกทรมานอยู่ในสวนคนเดียวตลอดมาคืนวันหนึ่งดึกมากแล้วคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงตาอุ่นร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดก็พากันไปดูก็เห็นตาอุ่นกำลังนอนอยู่ในอ้อมแขนของลูกๆด้วยอาการอันน่าสังเวชเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของแกเงียบไปแล้วมีแต่เสียงอึกอึกอักอักแล้วก็อาการดิ้นทุรนทุรายตาอีเหลือกลานปากอ้าพะง่าพะง่าทำท่าคล้ายจะหายใจไม่ออกกำลังจะขาดใจเอามือยกไปกุมลำคอทำท่าขอให้คนช่วยลูกๆของแกพากันร้องไห้อย่างตกใจบอกให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยล้วงคอให้เพราะต่างเข้าใจกันว่าคงจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปจุกลำคอเป็นแน่พอผู้ใหญ่บ้านล้วงลงไปก็ไม่ปรากฏว่าพบอะไรอยู่ในลำคอตาอุ่นเลยสักนิดเดียวตาอุ่นยังคงดิ้นทุรนทุรายต่อไปลูกๆช่วยกันจับตัวแกไว้แต่แกก็ดิ้นรนฟาดแข้งฟาดขาอยู่อย่างนั้นปากก็พยายามอ้ามือก็ชี้ไปที่ลำคอแสดงอาการให้คนช่วยเป็นอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แกก็สิ้นใจตายอย่างทรมานตาเหลือกถลนลิ้นจุกปากหน้าเวทนาคนก็พูดกันว่ากรรมสนองตาอุ่นซะแล้วที่พูดกันอย่างนั้นก็เพราะอาการก่อนจะตายของแกช่างเหมือนกับสัตว์ป่าที่ถูกบ่วงเชือกรัดคอไม่มีผิดเหตุการณ์นี้แม้จะเกิดขึ้นมานานนับ10ปีแล้วแต่ผู้คนในหมู่บ้านก็ยังไม่ลืมนำมาเล่าให้ลูกลูกหลานๆได้ฟังสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันส่วนยายไขนั้นอยู่ต่อมาได้อีกประมาณสัก 6-7 ปีก็ตายตามไปอีกคนจากเรื่องที่เล่ามานี้ท่านทั้งหลายครับขอจงได้สังวรระวังหลีกเลี่ยงจากการทำบาปเพราะบาปใดๆที่ทำแล้วย่อมจะติดตามมาให้ผลไม่มีใครหลีกพ้นจากผลบาปนั้นได้เลยต้องเป็นไปตามกรรมตามกฎแห่งกรรมคือทำดีก็ย่อมได้ผลดีหากทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วพบกับความทุกข์ทรมานอย่างเรื่องของตาอุ่นที่เล่าให้ฟังวันนี้นะครับ มาคุยกันถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณทวินบ้านอยู่ชลบุรีครับแกเก็บลูกแมวได้ตัวนึงก็เอามาเลี้ยงดูไว้แกไปเจอมันที่ข้างทางตอนที่กลับมาจากบ้านเพื่อนเป็นลูกแมวก็มองหาแม่มันร้องเมียวเมียวเรียกแม่มันให้มารับลูกก็ไม่เห็นมีเลยเงียบกริบเลยสังเกตดูว่ามันผอมเหลือเกินท่าทางหิวโซส่งเสียงยังกับไม่มีเรี่ยวมีแรงก็เลยบอกว่าเอาไปไปอยู่ด้วยกันเถอะแล้วก็อุ้มกลับบ้านทั้งที่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมียตัวผู้ถึงบ้านแล้วถึงได้เห็นมันเป็นตัวผู้ซึ่งก็ดีใจเพราะว่าชอบสัตว์ที่เป็นตัวผู้อยู่แล้วอีกอย่างถ้าเป็นตัวเมียแม่ก็คงไม่ยอมให้เลี้ยงเพราะว่าต่อไปมันจะต้องออกลูกออกหลานเต็มไปหมดขี้เกียจเลี้ยงดูสืบต่อไปหลายรุ่นขนาดเป็นตัวผู้นี่แม่ยังไม่ค่อยอยากได้เลยคุณทวินต้องอ้อนวอนสักพักแม่ถึงได้ยอมแล้วก็บอกว่าให้คุณทวินดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันด้วยนะถ้ามันถ่ายเลอะเทอะก็ต้องรับผิดชอบนะก็ตกลงต้องให้คำมั่นสัญญาอะอย่างนั้นนะแม่ถึงได้ยอมคุณทวินก็ตั้งชื่อมันว่าไอ้เหลืองเพราะว่าสีมันเหลืองๆขาวๆปนกันท่าทางมันก็น่ารักดีแต่มันออกจะดื้อซะหน่อยถ้ามันอิ่มแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเรียกก็ทำเฉยแต่ถ้าหิวไม่ต้องเรียกออกมามองหน้าร้องเมี้ยวเมี้ยวจะกินข้าวกินปลาเจ้าเหลืองก็เติบโตแลดูดีขึ้นเป็นลำดับเป็นหนุ่มแล้วมันก็ออกไปหาแมวสาวๆตามประสาของมันส่งเสียงร้องจนชาวบ้านเขารำคาญแล้วมันก็ชอบไปปล่อยชีที่นู่นที่นี่ก็มีหลายคนไม่ชอบใจเอาก้อนหินขว้างมันก็มีเอาไม้ไล่ตีมาเอาน้ำสาดก็หลายหนบางคนก็ด่าเสียงดังกะให้ดังเข้าหูเจ้าของด้วยคุณทวินก็ไม่รู้จะห้ามมันไม่ให้ไปฉี่ได้ยังไงห้ามมันก็ไม่ฟังเพราะมันไม่รู้เรื่องก็มันเป็นแมวคนบางคนยังพูดจะไม่รู้เรื่องเลยนับประสาอะไรกับแมววันหนึ่งคุณทวินเข้าไปในสวนเจ้าเหลืองก็ตามเข้าไปด้วยคุณทวินไปดูมะปรางว่ามันแก่เก็บกินได้แล้วหรือยังพอดีระหว่างทางเกือบจะถึงต้นมะปรางอยู่แล้วก็มีเรื่องน่ากลัวปรากฏงูเห่าตัวเบ้อเร่อใช่มันจ้องเล่นงานคุณทวินหันไปเห็นมันตกใจไม่รู้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังไงเพราะว่าในมือไม่มีอะไรติดมาด้วยสักอย่างมือเปล่าๆเท่านั้นหันไปทางซ้ายก็เห็นมันเตรียมฉกก็นับว่าดวงยังไม่ถึงคาดไอ้เหลืองมันเห็นพอดีมันเข้าขัดขวางก็เลยเกิดการต่อสู้กันคุณทวินก็มองดูมันนัวเนียกันอยู่เป็นห่วงไอ้เหลืองว่าจะแพ้ไอ้เห่าดำมาเมื่อมก็รีบหาไม้ได้มาท่อนหนึ่งปราดเข้าไปก็ใช้ไม้ฟาดงูไปทีนึงแต่ไม้มันผุก็เลยหักไม่ได้ทำให้งูหยุดยั้งเล่นงานไอ้เหลืองแต่เห็นได้ชัดว่าไอ้เหลืองมันคว้าคองูเอาไว้แต่ไม่รู้ว่ามันโดนงูกัดบ้างหรือเปล่าไอ้เหลืองมันกัดสะบัดกัดสะบัดไม่ยอมปล่อยถ้ามันปล่อยมีหวังมันต้องโดนไอ้เห่ากัดแน่สุดท้ายไอ้เห่าก็พ่ายแพ้ไอ้เหลืองไอ้เห่าตายแต่ไอ้เหลืองก็แย่คงจะโดนงูกัดแน่ๆคุณทวินก็รีบอุ้มมันกลับมาบ้านแม่ก็ให้ไปหาหมองูก็รีบพามันไปหมองูชื่อลุงธรรมแกเป็นหมองูแต่แกก็รักษาคนมาเยอะแต่สำหรับแมวแกบอกแกยังไม่เคยรักษาเลยแต่แกก็ช่วยมันให้กินว่านที่แกโขลกเนี่ยกรอกลงมาในปากทีแรกก็นึกว่าไอ้เหลืองคงไม่รอดแต่เหมือนปาฏิหาริย์มันปลอดภัยครับคุณทวินบอกตรงๆว่าดีใจมากเลยถ้าไม่ได้มันไอ้เห่าก็คงจะฉกกัดเขาแน่จะเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นผู้มีพระคุณของคุณทวินไปแล้วแม่ก็เลยเอ็นดูมันเพิ่มมากขึ้นขยำข้าวให้มันกินตามธรรมดาแล้วไม่ต้องเป็นหน้าที่ของคุณทวินเพียงคนเดียวใครๆก็พากันชอบไอ้เหลืองแม้แต่คนที่เคยเกลียดมันแต่ก็ใช่ว่าจะชอบมันหมดทุกคนบางคนก็ยังเกลียดมันอยู่นั่นแหละมันไปฉี่เหม็นบ้านเขาอะแล้วก็ส่งเสียงหนวกหูเวลามันขู่กับแมวเหงาตัวอื่นในแย่งตัวเมียกันมีอยู่คืนนึงคุณทวินได้ยินเสียงแมวน่าจะเป็นไอ้เหลืองมันร้องดังมากเหมือนกับจะโดนใครเล่นงานก็เอาไฟฉายส่องหามันแต่ก็ไม่เห็นมันเลยจนเช้าถึงได้เห็นว่าที่พื้นมีรอยเลือดแดงๆทีแรกก็นึกว่ามันเอาหนูหรือว่าตัวอะไรมากินเดินดูก็ไปเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งก็ทำให้ตกใจปรากฏว่าไปเจอไอ้เหลืองอ่ะแหละนอนหายใจกระแมบเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลนอนซุกตัวอยู่ตรงซอกข้างห้องครัวรีบไปดูมันก็เห็นว่ามีบาดแผลเหมือนกับโดนของมีคมฟันเข้าใจว่าใครคงจะต้องเอามีดฟันมันแน่ๆคุณทวินก็ถามแม่ว่าจะเอายังไงดีแม่ก็ตกใจรีบมาดูเห็นแล้วก็สายหน้าอย่างหมดหวังจริงของแม่นั่นแหละคุณทวินก็ลูบหัวมันก็พยายามจะพงกหัวขึ้นมารับรู้แต่มันย่ำแย่เต็มทีแล้วอึดใจเดียวมันก็จากไปนะคุณทวินเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้เลยเพราะสงสารมัน นึกแค้นใจว่าใครหนอทำมันได้จะออกไปถามให้ทั่วว่าใครทำแต่แม่ห้ามไว้ไม่ต้องกระโตกกระตากทำเฉยๆเสียไม่ต้องเล่าให้ใครฟังด้วยทำไมอะแม่คุณทวินก็ถามแม่อย่างแปลกใจว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นแถมสั่งห้ามไม่ให้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนอกจากนั้นยังสั่งอีกว่าถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับไอ้เหลืองก็เล่าให้แม่ฟังด้วยแม่คงจะมีแผนอะไรสักอย่างดูเหมือนยังไม่มีใครรู้ว่าไอ้เหลืองตายแล้วแล้วก็ทวินก็ขุดหลุมฝังมันไว้ในสวนหลังบ้านเป็นที่เรียบร้อยเช้าก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้มันด้วยช่วงนั้นแม่ถามว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าคุณทวินก็บอกแม่ว่าไม่เห็นอะไรแม่ถามว่าไม่เห็นใครสักคนมาด้อมด้อมมองมองแถวข้างบ้านเหรอหน้าบ้านเราอะก็นึกออกทันทีสองสามวันมาเนี่ยลุงสำราญป้วนเปี้ยนผ่านหน้าบ้านข้างบ้านหลายหนรอบมองเข้ามาในบ้านคล้ายๆอยากรู้อยากเห็นอะไรสักอย่างลุงสำราญนี่แกผิวคล้ำๆร่างสูงใหญ่ท่าทางไม่ใช่คนใจดีแล้วที่รู้เนี่ยแกเป็นคนดุมากบ้านอยู่ห่างออกไปสามหลังอีตาคนนี้แหละเคยด่าไอ้เหลืองแล้วก็ประกาศว่าจะเล่นงานมันให้ได้จะไม่ยอมให้มันไปฉี่ใส่บ้านแกฟรีๆไปอันขาดแกว่างั้นลุงคนนี้แหละดูจะอาฆาตมาร้ายไอ้เหลืองอย่างรุนแรงแกโกรธแมวพานมาถึงคนด้วยเมื่อก่อนนี้คุณทวินเจอหน้าแกเวลาเดินสวนกันถามแกว่าไปไหนมาครับลุงแกก็ยังตอบยังพูดแต่หลังจากไอ้เหลืองไปปล่อยฉี่ใส่บ้านแกไม่พูดกับคุณทวินเลยเคยถามแกพูดกับแกแต่แกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะอย่างนั้นแหละการที่ลุงสำราญมาด้อมด้อมมองมองแม่ก็คาดเดาว่าแกคงจะมีส่วนในการตายของไอ้เหลืองหรือพูดได้ตรงๆก็คือแกนั่นแหละเป็นคนลงมือฟันไอ้เหลืองเองเพราะอะไรแกจะต้องทำอย่างนั้นก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วที่แกมาป้วนเปี้ยนนั่นก็เพราะแกอยากจะรู้ว่าไอ้เหลืองมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็คงสงสัยว่าทำไมที่บ้านไม่กระโตกกระตากเรื่องไอ้เหลืองโดนฟันแม่ก็ให้ดูแกต่อไปว่าแกจะว่ายังไงปรากฏว่าที่แม่พูดจะเป็นความจริงหลังจากไอ้เหลืองจากไปราวๆ 7-8 วันลุงสำราญคนนี้ก็มาเจอคุณทวินที่ร้านค้าคุณทวินไปซื้อสบู่อยู่ๆแกก็ถามว่าไอ้เหลืองเป็นยังไงมั่งคุณทวินก็นึกถึงคำพูดของแม่ทันทีว่าลุงสำราญนี่เองที่เล่นงานมันแกเป็นคนฆ่าแมวที่คุณทวินรักแมวที่มีพระคุณเคยช่วยชีวิตไว้คุณทวินก็ตอบแกไปว่าไอ้เหลืองอยู่บ้านแกมีสีหน้าแปลกใจก็รีบถามว่ามันอยู่บ้านเหรอแล้วมันเป็นยังไงมั่งอ่ะหมายความว่าไงครับถามแกอย่างนี้แกชะงักเสร็จแล้วแกบอกเปล่าอ่ะไม่รู้สินึกว่ามันไม่สบายครับมันไม่ค่อยสบายเป็นมากหรือเปล่าแกพูดซักถามเราก็เป็นห่วงมันอย่างมากคนไม่รู้เรื่องก็คงจะคิดอย่างนั้นแต่สำหรับคุณทวินยิ่งมั่นใจว่าแกนี่แหละคือไอ้ฆาตกรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอแกได้ยินอย่างนั้นแกหยุดถามออกจากร้านไปคุณทวินก็กลับบ้านเล่าให้แม่ฟังแม่ก็พูดว่าเห็นไหมคนเนี้ยร้ายที่สุดเลยล่ะคนอย่างเนี้ยเทวดาฟ้าดินจะต้องลงโทษมันฮะมันทำเขาได้มันก็หนีเวรกรรมไปไม่พ้นหรอกคุณทวินเองก็เชื่ออย่างที่แม่พูดแล้วก็ด้วยความโกรธจัดก็สาปแช่งลุงสำราญให้แกมีอันเป็นไปใน3วัน7วันยิ่งดีเมื่อคิดถึงไอ้เหลืองทีไรเป็นต้องน้ำตาซึมทุกทีใน3วัน7วันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับลุงสำราญแกก็ยังคงไปโน่นมานี่พูดจาไม่เข้าหูคนอยู่อย่างนั้นแหละจนราวๆปีนึงเห็นจะได้ครบรอบการที่ไอ้เหลืองโดนฟันตายไปแล้วคุณทวินก็ได้ข่าวที่ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองชาวบ้านพูดกันให้แซดว่าลุงสำราญใกล้จะตายอยู่แล้วโดนมือดีฟันทะยับเยินไปทั้งเนื้อทั้งตัวหัวหูหน้าตาดูไม่ได้เลยถึงไม่ตายถึงรอดก็ต้องเสียโฉมอัปลักษณ์ที่สุดในโลกตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหมอกำลังรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉินคือวันนั้นลุงสำราญไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็ไปแวะกินเหล้าพอดีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกินเหล้านั่งคุยกันเสียงดังลุงสำราญก็ไปตวาดพวกนั้นให้หุบปากหนวกหูเหลือเกินแถมไล่ตะเพิดให้เด็กพวกนั้นออกจากร้านไปกินนมนอนเสียไว้อย่างนั้นเด็กๆมันก็ทำเหมือนกับเชื่อฟังพากันกลับออกไปจากร้านจนหมดแต่เพียงอึดใจเดียวพวกมันก็พรวดพราดเข้ามาในร้านไม่ได้มามือเปล่าในมือมีมีดเล่มโตๆติดมาด้วยเสร็จแล้วพวกมันก็แย่งกันมอบของขวัญให้กับเนื้อตัวหลังไหล่ที่หัวของลุงสำราญจนสุดลงไปคาร้านพวกนั้นก็สลายตัวหายวับไปกับตา ชาวบ้านบางคนก็ไปเยี่ยมกันมาแต่ละคนสายหน้าพูดจะเป็นเสียงเดียวกันว่าแกคงไม่รอดและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่าสิ่งที่แกทำไว้กับไอ้เหลืองได้ตามมาสนองแกเขาให้แล้วไม่ว่าแกจะคิดถึงมันหรือไม่ก็ตามแม่ได้ยินข่าวนี้ก็พูดกับคุณทวินเบาๆเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นคนเราเนี่ยทำอะไรเอาไว้มันก็ต้องเจออย่างนั้นแหละแกทนพิษบาดแผลได้คืนเดียวลุงสำราญก็สิ้นใจครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของกรรมไม่ว่าจะทำกับคนกับสัตว์นี่มันบาปเท่ากันแหละครับ